początek numer dwa i zespół, który debiutuje podczas Nocy Muzycznych Pejzaży, debiutuje przy okazji wydania swojego trzeciego albumu, płyty Lost in the Dream. Zespół nazywa się The War on Drugs i zbiera znakomite recenzje tu i ówdzie. Też słów więcej nieco później, bo dzisiaj tej płycie się troszkę uważniej przysłuchamy, bo jest się czemu przysłuchać. Na razie początek numer 3. All time creates, time will devour. inert light won't defeat my desire. Every minute, every hour, consuming like fire. I must Początek numer 3 i Nick Magnus. Jego piąty solowy album, wydany dosłownie przed chwilą. I tej płycie się dzisiaj nie przysłuchamy, tylko to jedno, jedyne nagranie dzisiaj wybrzmiało. I więcej nie będzie, ale więcej będzie może nawet za tydzień albo za dwa tygodnie. Nick Magnus, myślę, że postać wam znana. Klawiszowiec, który przez wiele lat występował u boku Steve'a Hacketa w jego koncertowym zespole. Grał też na jego solowych płytach. Był przez jakiś czas członkiem grupy Init. No i cały czas kontynuuje też swoją solową karierę. I tak jak powiedziałem, ten najnowszy album Enmonix to jego piąta solowa płyta. Bardzo udana, podobnie jak i poprzednie, Children of Another God czy Hexameron, których też słuchaliśmy podczas nocy muzycznych pejzaży. W tym utworze, który przed chwilą wybrzmiał, zaśpiewał Tony Patterson, na co dzień wokalista cover bandu Regenesis, ale pojawiają się na tej płycie także inni bardzo ciekawi goście. Jest Tim Bowness, którego posłuchamy, ale tak jak powiedziałem już nie dziś, jest Steve Hackett, jest Rob Townsend, czyli saksofonista z zespołu Steve'a Hacketa. Tyle jeżeli chodzi o Nicka Magnusa na dziś, ale tak jak powiedziałem, do tej płyty na pewno powrócę, bo jest udana. No a teraz, no myślę, że czas najwyższy, abyśmy zaczęli przysłuchiwać się uważniej pewnej płycie, na którą bardzo, bardzo wiele osób czeka, a która przecież ukaże się już całkiem niedługo. Zaczynać się będzie tak. never be the same. Night, as I feel me. A whisper upon the breeze. Czy jest w ogóle ktokolwiek, kto nie rozpoznał tego zespołu? Nie sądzę, dlatego, ponieważ jeszcze to taka bardzo nieoficjalna prezentacja nagrań z tej właśnie płyty, to też może ja nic więcej na ten temat nie będę dzisiaj mówił. Zostańcie z tymi dźwiękami w uszach, a za tydzień myślę, że znów jakieś dźwięki z tej płyty się pojawią. Nawet jestem pewny, że się pojawią. No a teraz grupa, o której wspominałem na początku, The War on Drugs, amerykańska grupa alternatywna, która powstała w Filadelfii w 2005 roku. To jest zespół, którym w zasadzie rządzi jeden człowiek. Adam Grandesill, który śpiewa, gra na gitarze, komponuje, pisze teksty. I w zasadzie tego płyty, a jest tych płyt już trzy, to takie trochę solowe dzieła nagrane przy współudziale przyjaciół muzyków. Ta nowa płyta, która właśnie się ukazała i która nazywa się Lost in the Dream, myślę, że pokazuje pewną zmianę w kierunku działalności zespołu. Krytycy bardzo ciepło przyjęli tę płytę, ale też znaleźli się tacy, którzy narzekają, że utwory za długie, bo rzeczywiście jest tutaj wiele utworów niezwykle długich, jak na zespół, który chce się nazywać zespołem alternatywnym, i na przykład nagranie, które płytę otwiera, ma, uwaga, 9 minut. Co zwróciło moją uwagę? No właśnie taka jakby pejzażowość tej muzyki, bardzo ciekawe harmonie, aranżacje, melodie, i gdzieś tam pod spodem, nie wiem dlaczego akurat moje ucho to wyczuwa, ja słyszę w nagraniach tego zespołu Waterboys. A ponieważ Waterboys bardzo lubię, no to też baczniej nadstawiłem ucha, kiedy ten album się ukazał. Krytycy raczej Waterboysów nie wymieniają jako inspirację. Pojawia się za to Bruce Springsteen, Tom Petty, Bob Dylan, Fleetwood Mac nawet, czy Tears for Fears. Mogę się zgodzić z Bobem Dylanem. Adam Grandesill śpiewa gdzieś tak pomiędzy Mike'iem Scottem a Bobem Dylanem, ale jednak dużo, dużo bliżej Boba Dylana. Ciekaw jestem, jak się wam ta płyta spodoba. No to kolejny przykład zespołu alternatywnego, który jakby szuka czegoś nowego, szuka nowych rejonów, no i wędruje w takie rejony, które bardzo mi odpowiadają. The War on Drugs, przypominam nazwę, Lost in the Dream płyta. Naprawdę warto się jej przysłuchać, i to całej płycie. I myślę, że się nie zawiedziecie. Dzisiaj trzy nagrania: Suffering, An Ocean in Between the Waves i Disappearing. The War on Drugs. Thank you. Just don't beat the same.